Já zase můžu znovu vsadit na náhodu a neutralizovat tak tvé výhody. Jestli ti připadnou písmena, tak ne. Pak je můj výběr jasný. Kort i flétna jsou oba v kategorii nástroj. Flétna. Stile si nebyl jistý, zda by platinová flétna v tomto rámci hrála, ale byl to tak vynikající nástroj, že by se s ním mohl směle postavit i tomu nejlepšímu hudebníkovi. S kordem příliš zacházet neumím, řekl při vzpomínce na to, jak ho Neisa učila na fázi šermovat. Přesto jsem ho už v ruce držel a s ostatními zbraněmi umím zacházet dobře. Pokud se ti skutečně podaří prosadit kord a neskončíme třeba u meče. Pochybuji, že by ses se mnou chtěl utkat v této kategorii. O tom nepochybuji, že nechtěl. Souhlasil Klef. Stejně jako ty, i já už jsem jedno kolo prohrál kvůli náhodě a věř mi, že se budu ze všech sil vyhýbat tomu, abychom tam skončili. Nabízíš mi snad dohodu? Zeptal se Klef a pozvedl obočí. Měl elegantní řasy a tato gesta u něj vypadala velice efektně. Je to legální a etické. Samozřejmě, že v samotné hře není žádná dohoda závazná, ale dva čestní hráči se mohou dohodnout, pokud o to mají zájem. Rozumím. Chceš se se mnou utkat v hudbě? Ano, za určitých podmínek. Ty mě zaručíš volbu hudby jako takové a já ti umožním zvolit nástroj. Přesně tohle jsem měl na mysli. Měl bych tě ale čestně varovat, že jsem v tomto oboru velice dobrý a umím hrát téměř na všechny hudební nástroje. Nejraději hraji na flétnu, ale nevyhýbám se ani jiným. Myslím, že jsem lepší než ty. Slyšel jsem tě hrát. Možná si tedy vybereš nějaký z méně složitých nástrojů. Stylovary ze soutěžní duše byla vyburcována. Měl nutkání porážet soupeře právě v oblastech, o kterých si mysleli, že jsou v nich nejlepší. Proto taky tenkrát vyzval Kolohnáta na nahý fyzično. Znovu si vzpomněl na platinovou flétnu, jednoznačně ten nejlepší nástroj, jaký by mohl mít. Na ní dokázal zahrát nejlepší tóny svého života. Klidně by se mohl tomuto samozvanému odborníkovi postavit. Ale opatrnost převládla. Měl flétnu jen půjčenou a nechtěl na ní přilákat zbytečnou pozornost občanů. A pokud by hrál na obyčejnou flétnu, jeho schopnosti se s Klefovými určitě nemohly porovnávat. Ne, nemohl riskovat. Naštěstí měl dobrou alternativu. Harmonika, řekl Stile. Dobrá harmonika není žádná hračka, řekl Klef. Když se na ně správně hraje, nemůže se s ní srovnávat žádný nástroj orchestru. Seš si jistý? Snažím se jen jednat férově, když mě tak velkoryse nabízíš tuto mou oblíbenou kategorii. Jsem si úplně jistý, řekl Stile, ačkoliv Klefova sebedůvěra ho znervózňovala. Jak dobrý asi mohl být tento člověk při hře na harmoniku? Tak tedy dobrá, souhlasil Klef a nabídl mu ruku. Potřesení rukama nenahrazuje právoplatnost volby na terminálu, připomněl mu Stile. Ale říká se taky, že pokud si dva lidé věří, nadělají méně chyb než ti, kteří se podezřívají. Taky se mi to tak jeví. Stile přijal nabízenou ruku a stiskli ji na potvrzení právě uzavřené dohody. Odebrali se k terminálu. Oba dodrželi svou dohodu. V tomto kole budou soutěžit ve hře na harmoniku. Schén už byla připravena a podala Stilovi jeho harmoniku. Dokázala přenášet předměty nenápadně uvnitř svého těla a byla v tomto rámci jediná, komu Stile zcela důvěřoval. Musel se rozhodnout pro tento vynikající nástroj, na který tak často hrával na fázi. Bylo to lepší, než použít ten obyčejný, který přiděloval herní počítač. Nebyla to flétna, ale přesto se zdálo, že v sobě obsahuje jistou dávku magie. Doufal, že na ně dokáže zahrát tak dobře, aby porazil i dobrého hudebníka. Stile spoléhal na to, že člověk, který se specializuje na hru na flétnu, nebude schopen hrát dokonale na harmoniku. Alespoň ne tak dobře jako Stile. Stile byl bez pochyby sám o sobě špatný hudebník, ale dobře chápal podstatu hry. Vždycky se daly použít nějaké triky, které nesouvisely se schopnostmi hráče. A on navíc cvičil hru s jednorožcem. Schén byla přesto vylekaná. Mohla k němu promluvit jen na okamžik během jejich odchodu na kolbiště. Stile, trochu jsem to zkoumala, toho Klefa. Není to žádný amatér, on je opravdu expert. Možná je to ten nejlepší hudebník na planetě. Občané si ho půjčují, aby jim hrál, když mají nějaké večírky. Umí hrát na všechno. Ach ne. Copak zase vlezl do jámy lvové. To byl trest za to, že trávil volný čas naháněním kouzelníků na fázi, místo aby seděl doma a připravoval si alternativní strategie na další kolo hry. Nedílnou součástí hry bylo taky zkoumání silných a slabých stránek protivníka. Udělal by lépe, kdyby po celou dobu turnaje zůstal na protonu. Ale nemohl. Lákala ho magie, otevřená příroda, status adepta a ideální žena, to poslední bylo asi rozhodující. Myslel, že Klefova sebedůvěra je jen zástěrka, která ho má splést, a to se mu stalo osudným. Budu hrát, jak nejlépe umím, slíbil Schén. Budeš muset hrát ještě lépe, řekla mrzutě, když se rozdělili. Někdy vypadala tak lidsky, až ho zabolelo u srdce. Klef se s ním znovu setkal před koncertní síní. Divákům zde byl umožněn přístup, bylo tu asi 100 sedadel. Hlediště už bylo plné. Je o to zájem. Zdá se, že jsi populární osobnost. Možná to jsou hudební fanoušci, řekl Stile. Často na své hry přitahoval spoustu diváků, ale tohle byla příliš velká zodpovědnost. Letos se turnaje účastnil poprvé. Zbývala jen sotva 1/10 původních soutěžících, takže zvědavé publikum se mohlo na tento malý zbytek bez problémů soustředit. Zaujali svá místa na malém pódiu. Byla tam 2 sedátka a stojany na noty, archaický hudební přežitek. Klef dostal harmoniku od herního počítače, od té Stilovy se však příliš nelišila. Pravidla této soutěže, řekl kovový hlas herního počítače. Každý soutěžící zahraje individuálně jednu náhodně vybranou partii. Počítač posoudí úroveň jejich technik. Lidské publikum posoudí krásu hudby. Obě hodnocení se v závěru berou do úvahy. Začněte. Před Klefem se na monitoru notového stojanu objevily noty. Ten zvedl svou harmoniku a začal hrát. Stilova poslední naděje zmizela. Ten člověk nebyl jen dobrý, nebyl to jenom expert. Byl to skutečně ten nejlepší hudebník, jakého kdy Stile slyšel. Ovládal veškeré techniky hry na harmoniku a hrál naprosto přesvědčivě. Plně využíval celý rejstřík nástroje a bez chyby přehrával i ty nejtěžší pasáže. Stile začínal litovat, že mu umožnil vůbec si harmoniku vybrat. Jeho dlouhé, úzké prsty svíraly nástroj s nevyslovitelnou něžností. Každá nota byla jasná, čistá a přesná. Ani stroj by nedokázal hrát technicky lépe. Stile nemohl jeho úrovně v žádném případě dosáhnout. Přesto však měl jistou malou šanci. Ačkoliv počítač hodnotil jen techniku hry, bylo tady ještě lidské publikum a to spíše dalo na pocity. Vzhled hrající osoby, stejně jako nasazení, s jakým hrála, její gesta a pohyby spolu s City, které posluchačům předávala, to vše mělo na rozhodování publika nemalý vliv. Hra na jakýkoliv nástroj neznamenala jen hudbu, ale také osobní a estetické přiblížení se posluchačům. Stile byl právě v této oblasti dobrý. Dokázal upoutat zájem publika. Pokud se mu to podaří tady, mohl by ještě mít jistou naději. Proto se na hodnocení uměleckých soutěží podíleli i diváci, stroje estetické cítění neměli. Zpočátku, když tomu tak ještě nebylo, zvítězili občas v turnaji soutěžící, jejichž umělecké výkony se nikomu nelíbily. Byly však pro počítač technicky dokonalé. Tento problém posuzování umění se táhl už z dávné minulosti. Ocenění dostávaly obrazy, které se málo komu líbily, sochy, na kterých nikdo nepoznal, co představují, a literární díla, která byla v podstatě nečitelná. Proto byly různé komise rozhodčích nahrazeny velkou skupinou obyčejného publika. V dnešních turnajích tedy vítězili ti umělci, kteří podali technicky dokonalý a zároveň esteticky bezchybný výkon, který se líbil všem divákům. Stile měl proto jistou šanci nahradit technicky dokonalý, ale neosobní Klefův výkon opravdovým zájmem publika a výsledek by mohl být nerozhodný. Pak by museli zvolit novou hru a tentokrát by se Stile hudbě určitě vyhnul. Klef skončil. Posluchači začali tleskat. Bylo to pěkné vystoupení, bez jediné chyby. Lidé málo kdy dokážou vysvětlit, proč se jim něco líbí. Tady jim však něco, co nedovedli definovat, chybělo. Teď byla řada na Stilovi. Klef odložil nástroj a zůstal tiše a bez pohybu, stejně jako předtím Stile. Notová obrazovka před Stilem se rozsvítila a objevila se notová osnova. Stile ji vlastně ani nepotřeboval. Mohl melodii reprodukovat z paměti, podle předchozí Klefovy hry. Přesto se však raději na ní díval. Nechtěl zahrát jedinou falešnou notu. Nic, co by mohlo obecenstvo negativně ovlivnit. Stile začal hrát. Od samého začátku se mu dařilo. Zdálo se, že harmonika za dobu, co na ní Stile hrál, obživla. Našel ji tenkrát v tom velkém údolí mezi purpurovými a bílými horami v čarokrásném světě, fázi. Když tak hrál, vzpomněl si s láskou na Neisu a najednou se cítil, jako kdyby hrál jen pro ni. Každá nota se nádherně nesla, věděl, že nesmí udělat chybu. Teď ale nebyla jeho hudba určena ani pro něj, ani pro Neisu. Hrál pro publikum. Stile si to včas uvědomil a začal klouzat pohledem po posluchačích. Občas se jeho pohled setkal s jiným, vzájemně se k sobě nakláněli. Svou bosou patou začal vyťukávat rytmus, ne pro sebe, ale pro získání pozornosti diváků. Špička boty by dělala spíše rušivý hluk, ale pohyb s patou způsobil pohyb celé nohy a dodával mu potřebnou dynamiku. Lidé se toho chytli a jejich vlastní nohy začaly vydupávat rytmus. Stile zachytil pohled jedné mladé ženy a následující krátká pasáž, jako kdyby byla určena jen pro ni. Pak se obrátil k jinému posluchači a další úsek melodie věnoval jemu. Tak to šlo stále dál. Bylo to pozorné publikum. Brzy většina lidí pokyvovala hlavami, kolébala se a podupávala patami. Dále se jim věnoval a postupně z nich udělal součást svého představení. Všichni dohromady hráli na harmoniku. Náhle hra skončila. Skladba byla u konce. Stačilo to. V okamžiku, kdy Stile odložil nástroj, vypukly v publiku bouřlivé ovace. Stile pohlédl na Klefa a zjistil, že ten s otevřenou pusou zírá před sebe. Zdálo se, že Klef si nikdy neuvědomil, že hudba může být provozována i takovým způsobem. Že se do ní může zapojit celé publikum. Možná to považoval za degradaci umělecké hudby. To však bylo úplně jedno. Stile u svého publika zvítězil. Brzy mu jeho předpoklad potvrdil i neosobní hlas stroje. Vyhodnocení. První hráč. Jméno, Klef. Technika, první. Druhý hráč. Jméno, Stile. Hodnocení publika, první. Konečný stav, nerozhodně. Aby to bylo posluchačům zcela jasné, nepoužil počítač při hodnocení jen přidělených čísel, ale celých jmen hráčů. Klef potřásl smutně hlavou. Ukázal si mi, Stile, jak se má hrát. Byl si výborný. Stilová odpověď byla přehlušena dalším oznámením. Herní počítač má právo požadovat v případě nerozhodného výsledku pokračování hry. Tohle právo teď bude použito. Soutěžící budou hrát v duetu to, co se jim bude náhodně ukazovat na monitoru. Hodnotit bude komise profesionálních hudebníků. Ne. Stile právě začínal mít radost, že nejhorší nebezpečí už je zažehnáno. Kolem něj se náhle začala stahovat další smyčka. Nemohl však dělat nic jiného, než hrát navzdory komisi, která proti němu bude určitě zaujatá. Své triky, které používal na běžné posluchače, mu u hudebních odborníků budou k ničemu. Na chvíli zavládl zmatek, jak se komise shromažďovala. O tomhle jsem ještě neslyšel, řekl Klef. Je to skutečně v pravidlech. Už jsem o tom něco zaslechl, řekl Stile. Normálně se ale něco takového používá jen tehdy, když se hráči nemohou dohodnout na výsledku a trvají na další hře. Je to fér. Nedovedu si představit, že by se tohle dalo rozhodnout další hrou. Zdá se mi ale, že ty bys asi dal komisi hudebníků přednost, protože dokáže rozeznat pravé kvality hudebníka. Ne, znovu bych dokázal zvítězit u publika, ale proti počítači nebo komisi nemám šanci. Bude to lepší spíše pro tebe, řekl Stile. Musíš podat protest. To by nebylo dobré, řekl Stile. Volba je na počítači. Já jsem s tím smířen. Znal jsem pravidla už v okamžiku, kdy jsem do turnaje vstoupil. A tohle vypadalo jako velice reálný konec jeho účasti. Tak blízko ke klíčovému kolu, navíc s odměnou prodloužené držby. Tohle se mi vůbec nelíbí, prohlásil Klef. Chci zvítězit, budu hrát, jak nejlépe umím, ale je tu velká nerovnoprávnost. Není to jen tím, že pravděpodobnost tvého vítězství by byla mnohem větší, kdybychom znovu šli k hernímu terminálu. Je to hlavně v tom, že ty máš šanci dorazit až na konec turnaje, kdežto já mám před sebou nejvýše několik kol. Jsi zkušený hráč, zatímco mé zaměření je velice úzké. Měl bys postoupit dál. Hraj, jak nejlépe umíš, poradil mu Stile. Na hru má vždycky velký vliv náhoda. Jeden vždycky zvítězí a jeden prohraje. Mám ještě jiné možnosti. Stile věděl, že pod sebou uřezal větev, ale jeho úcta k tomuto čestnému muži se ještě zvýšila. O co lepší bylo prohrát proti opravdovému talentu, než proti hloupé náhodě. Když teď máme chvíli čas, vysvětlil bys mi, jak dosahuješ té odezvy publika. Viděl jsem to už mnohokrát, ale nikdy jsem nebyl schopen ji sám vyvolat. Vlastně ti závidím. Stile pokrčil rameny. Je to přímo součást hudby, její podstata. Musíš přece mít jistotu, že lidé, kterým hraješ, tě poslouchají. Musíš to cítit. To pak ale není hudba. Protestoval Klef. To je neviditelný duch hudby, trval na svém Stile. Zvukem vyjádřené emoce. Přenos nálady a pocitů od jedné osoby k druhé. Nástroj je jen pomocný prostředek. Hudba je jen podpůrným procesem, nevlastním smyslem předávání pocitů. Nevím, zní mi to jako kacířství. Já hudbu miluji, čistou hudbu. Většina lidí a komisí tohle nedokáže pochopit. Jsou všichni nedokonalí. Hudba je dokonalá. To od sebe nemůžeš oddělovat, řekl Stile, který začínal jejich debatu shledávat zajímavou. Musíš na hudbu myslet jako na perly a posluchači tvoří řetízek, který je spojuje. A každá perla je bez tohoto spojovacího řetízku jen produktem moře a nikdy se nestane ozdobným náhrdelníkem. Tyhle dvě části musí být spolu. Stejně jako muž a žena, když se oddělí, ztrácejí oba. Jako muž a žena, opakoval Clef. Tomu jsem také nikdy pořádně nerozuměl. Není to jednoduchý vztah, připustil Stile, když si vzpomněl na modrou paní a její výstup při posledním setkání. Ale dokud? Byl přerušen hlasem herního počítače. Komise byla ustavena. Pokračuje se. Před Stilem a Clefem se objevily partitury. Odstartoval je zvuk metronomu. Každý rychle zvedl k ústům svou harmoniku. Byla to komplikovaná směs, do které byly zamíchány části lidové hudby, folku, popu i klasické hudby z planety Země. Obě hry se výborně doplňovaly. Publikum zaujatě naslouchalo. Hra jednoho nástroje by sama o sobě byla vynikající, ale harmonie obou byla technicky i hudebně ohromující. Stile zjistil, že se mu tahle všeho chuť vlastně líbí. Hrál dobře, dokonce ještě lépe než předtím. Bylo to tím, že se nemusel soustředit na posluchače a především proto, že společná hra mu vždycky byla potěšením. Proto taky tak často hrával duety s Nejsou. Ale s Clefem to bylo něco jiného. Tento muž hrál tak dokonale, že Stile nemusel nad hrou příliš přemýšlet. Stačilo jen Clefovi naslouchat a následovat ho a mohl mít jistotu, že neudělá žádnou chybu. Dělal všechno, co bylo v jeho silách.